آثم رحمه الله. سؤال لم يموت للسنتار، ما هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بسلوكه ونهانا عن اتباع غيره؟ نيته يجري إلى يوكا، ما هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بسلوكه؟ أقايو الله تبارك وتعالى لتعليش تريبيتي ونعانا أقايو على كتاكا على اتباع غيري كنت كمان أتبتا أبوكوات عجيجين يسلقوا هيو نيبيو. جواب، أنا سمى هو دين الإسلام جي إلى نوكا إبيني في الإسلام الذي أرسل به رسله ili ambayo kwayo amewatuma mitume wake. Waanzala bihi kutuba, ili ambayo kwayo ameteremsha vitabu vyake. Walam yakhlu min ahadin siwahu, na wala hamkubalii yeyote dini nyingine sio kuwa hiyo. Wala yanju illa man salakahu, na wala hakuna atakayefaulu isipokuwa yule atakayepita njia hiyo. Waman salaka ghairahu, na yeyote yule ambaye atapita njia nyingine isiyokuwa hiyo anayoitaka Allah subhanahu wa ta'ala, tashaabat alayhi turuq, njia kwake yeye zitakuwa ni nyingi. Watafarakat bihi subulu, na njia kwake yeye zitaparaganyika. Qala Allahu ta'ala, amesema Allah aliyetukuka, wa anna hadha sirati mustaqima, na kwa hakika hii ni njia yangu iliyonyooka. Fattabi'uhu, basi ifuateni njia hiyo. Wala tattabi'u subula, na wala msifuate subul, msifuate zile njia zinazoparaganyisha na kuwatoa watu katika njia ya haki. Fatafarraka bikum an sabilihi, bali mkizifuata njia nyingi fahamuni kwamba zitakuparaganisheni kutokamana na njia yake Allah ambaye ni njia moja aliyosema imenyooka, hapo kuhamisheni kuifuata. Kwa hiyo ukisikia kwa siratu Allah, njia ya Allah, maana yake ni dini ya Kiislamu, na hiyo ndio njia moja, na njia hazipo nyingi. Fahamu za kimakosa, moja ndio ambayo iko katika Uislamu. وحط النبي صلى الله عليه وسلم خطا نعلي جورا ولمتون صلى الله عليه وسلم مختاري أما هو من يوكا الديني الوسورية الصلوات الدين. ثم قال كشع كثيرا قوانية القرآن بعد وسورية الوسورية في يوكا، هذا سبيل الله، إيه بيوجيه يا الله مستقيمة يوكو. وحط خطوطا عن يمينه وشماله، كشا كتورا كلياني وأولمت لليوكا كلياني أكتورا كتاري الثاني نفشتوني وأولمت لليوكا كتومي أكتورا كتاري الثاني. Thumma qala, kisha akasema, hadhihi subulun, hivi ni vijiajia vya pembeni. Laisa minha sabilun, hakuna yoyote katika njia hizi za pembeni zilizotoka katika mstari huu ulionyoka, illa alaihi shaitanu, isipokuwa juu yake amesimama shetani. yad'u ilayhi, akiwaita watu kuja kwenye njia yake. Hiyo kila njia ina shetani katika, shetani wa kijini, shetani wa kibinadamu, kwa sababu neno shetani ni wasifu, ni wasifu kwa kila mbaya katika majini, kwa kila mbaya katika watu. Na mbwa mweusi pia anaitwa shetani, mbwa mweusi pia anaitwa shetani, mbwa mweusi ni shetani. Kwa hiyo amesimama shetani wa kibinadamu au shetani wa kidini katika njia iliyotoka, iliyokuwa pembeni kwa njia iliyonyoka. Thumma qaraa, kisha akasoma aya Mtume sallallahu alaihi wasallam inayosema, wa anna hadha sirati mustaqima, na kwa hakika hii ni njia yangu iliyonyoka, fattabi'uhu, basi fuateni, wala tattabi'u subula, wala msipite kwenye subuli, sipita kwenye vijiajia na pembeni. Fatafaraka bikum an sabilihi, vitakutoweni katika njia yake Allah tabaraka wa taala. Sura Al-An'am aya ya 155. Waqala sallallahu alayhi wa sallam, na amesema bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi ya Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu aliyoipokea al-Imam al-Imam Ahmad, al-Imam Tirmidhi, al-Imam Nasa'i, al-Imam al-Hakim, na akisahihisha al-Imam al-Hakim, na akankiri al-Imam al-Dhahabi. Anasema darama Allahu mathalan siratan mustaqima, Allah tabaraka wa ta'ala amepiga mfano. ضرب الله مثلا، الله تبارك وتعالى حمدين يمكان صراطا مستقيما وجهي إن يجوك وعلى جنبتين، نوني نفتح جنب كما يقول الدكتور في القاصر المازي أما يسمى هذا الإمام قلنا على جنبتي الصراط سوران لا تفك فيمي أو فيميزوني فيميزوني كلية نقشوك فيميزوني ما هي الصراط فيميزوني ما هي الجية أليو إتيا الله فانو ambayo hiyo njia sifa yake imenyooka pembezoni mwake kulia na kushoto, surani kuna kuta mbili, sur asili yake kwa kuta ngome, sur kwa tini, kuna sur kwa tini na kuna sur kwa sori, sur hilo wanasema kisuri, nikapulizwa baada kuu hii ni suri wa sini, sini ya samakun, samaki. Wa ala janabakai sirati surati, na pembezoni mwa sirati kuliani na kushotoni kuna kuta, misili ya kuta ngome. Suri za mazao walikuwa miji yao inazungushiwa kuta, nyumba ziko ndani ya kuta samani. Fihima, katika kuta mbili hizo za kuliani na kushotoni, abwabu mufattaha, kuna milango lango, kuna milango imefunguliwa wazi. Kwenye ukuta wa kulia kuna milango mingi iko wazi, na ukuta wa kushoto kuna milango mingi iko wazi. Wa ala alabwabi futurun furqatun, na juu ya ile milango iliyokuwa wazi kuna mapazia yaliyoshushwa, mursala, murhati, mursala yameshushwa. Wa ala babi sirati da'in, na juu ya hiyo barabara, baada ya Qur'an na juu ya barabara, katikati ya barabara kama ilivyokuja katika riwaya. Daif, kuna mlinganisi katikati ya barabara, yakulu, akiwaambia watu, ya ayuha nnasu, enyi watu na majini, kama tulivyosema neno na neno nasi linashamili watu na majini, sio watu peke yao, kwa kuwa sisi watu ni mukallafun na majini nao pia ni mukallafun. Sisi tunakaribishwa na sharia na wao wanakaribishwa na sharia. Ya ayuha nnasu, enyi watu na majini, udkhulu siraata almustaqima jami'a, ingieni piteni kwenye njia iliyonyoka nyote nyote, piteni kwenye njia iliyonyoka. Wala tafarraqu, wala msifarikiane. Mfano huwa tawfiya Allah tabaraka wa taala, hii ni hadithi ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kwenye riwaya nyingine imekuja kwamba anawaambia istaqimu ala sirat wala ta'awaju, istaqimu ala sirat, maraje istawu, lingamaneni sawa sawa kwenye hiyo njia iliyotoka, lingamaneni sawa sawa. Ndio maana istaqimu, lingamaneni sawa sawa kwenye hiyo sirat. Wala ta'awaju, wala msiende kombo. Sawa, wadai na mlinganisi mwingine, yad'u anayewalingania watu na majini, min fawqi sirat, yuko juu ya shirkia, yani chini yuko dai, juu yuko dai. Huku kuna mlinganizi na juu yuko mlinganizi, juu ya sirat kuna mlinganizi, kwenye sirat yenyewe kuna mlinganizi. Faidha arada linsanu, hivi anapotaka mja an yaftaha shay'an min tilka alabwab, anapotaka mtu kufungua mlango wowote katika ile milango, kwa maana kufungua pazia lolote katika yale mapazia, qala, anasema yule mlinganizi kumwambia huyo mtu, waihaka, wewe kuna nini? Wewe wako la tastahahu, usilifungue hilo. Fa innaka in fatahtahu, kwani hakika wewe ukilifunua, hakika wewe lau ukilifunua hilo pazia, sadiduhu, utauingia huo mlango. Kwa maana hutoweza kuimiliki nafsi yako na kuizuilia kutokamana na kuingia baada ya kufunua. Kisha akasema fasiratu, hiyo njia hiyo maana yake alislam, ni muislam ambayo atasimama kati yake dai mlinganizi atuwaambia watu istakimu, lingamaneni sawa kwenye hii njia, lingamaneni sawa kwenye hii njia, wala kuhimili kuiacha hii njia kuliani wala kushotoni. Hiyo njia yenyewe ni muislam. Wasurani, na zile kuta mbili za kulia na kushoto, shududullah, ni mipaka ya Allah, zile kuta ndiyo mipaka, sifudie. Wal abwabu lmufattaha, na ile milango iliyoachwa wazi, mahalimu Allahi ni yale aliyo ya haramisha Allah yote, ile milango ilikuwa iko wazi, ambayo ukiingia ile milango inakutoa katika Uislamu. Ukiingia ile milango inakutoa katika Uislamu, inakutoa katika istiqama kwa ile njia ulizokiwa Uislamu, na uwe na istiqama nayo. Na ukiingia ile milango inakuingiza kwenye adhabu. Wadhalika ta'i, na yule mtenganizi ambaye yuko juu ya njia katika barabara, kitabu Allah ni Qur'ani, hii Qur'ani ndio yule mtenganizi anakwambia istaqimu, istaqimu wala ta'awaju. Kwa hiyo istiqama wadai min fawqi sirat, ama mlinganizi ambaye yuko juu kabisa ya ile njia, wa'idu Allah fi qalbi kulli muslimin, ni wa'idi anayetoa waadhi, wa'idi anayetoa waadhi wa Allah aliyepo kwenye moyo wa kila Muislamu. Kutoka kwenye baya, kuna kitu kinakwambia acha, acha. Alafu kuna wengine wanakuambia fanya, fanya. Unaona? Kwa hiyo leo nakwambia acha, yule ni wa'idu Allah, mwenye kutoa wahadhi wa Allah aliyepo kwenye moyo wa kila Muislamu. Tumeelewa? Kwa hiyo ndio siratu mustaqim tulioambiwa tushikamane nayo. Siratu mustaqim ni Uislamu. Uislamu kuna vitu vinavyotaka tubakie katika Uislamu, tusitoke kule wanakuja. Katika hilo ni kitabu Allah, katika hilo ni wahdu wa Allah uliopo katika hiyo kitabu. Kwa hiyo njia nyoofu tuliyoamrishwa na Allah tuipite ni Uislamu. أسمى سؤال من يموج في الجنان لماذا يتأتى سلوكه والسلامة من الانضراب عنه؟ كيف كنا تولتا كيف كفاوه ويز وفيتا يوكيا wasalama, na kitakusalimisha mina linhirafi anhu, kutokamana na kwenda kondo na hirjia. Kiti kinakufanya uipite na usalimike kutokamana na kwenda kondo katika njia hiyo. Melewa na swali? Melewa usaya? Kitu gani ambacho kwamba kinakufanya upite salama kwenye hiyo njia ili usiende kondo ukaiacha hiyo njia? Jawabu anasema la yahsulu dhalik, halitopatikana hilo ila bitamassuki bilkitabi wassunna, isipokuwa kwa kushikamana na kitabu cha Mola wetu na mwenendo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wasairi bisairihima, na kutembea kwa mwendo wake vipindi hivyo, waliwukufi inda hududihima, na kusimama kwenye mipaka yake mbili hizo. Walidhalika yahsulu tajridu tawhidi lillah, na kwa hilo hupatikana ule kumwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, wa tajridu mutabaa, na kumwekesha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika ufuasi. Yaani ukishashikamana na kitabu na sunna na ukaendana na vile tunavyokwenda, ukasimama pale tuliposimama, ukifanya hivyo bila shaka itapatikana tajridi tauhid, yani tauhidi ya kumkutusha Allah kwamba hakuna mwingine utakayemwabudu zaidi yake, wa tajridi lmutabaa, na tajridi ya ufuasi, tajridi ya ufuasi kwamba hakuna mwingine utakayemfuasa katika dini zaidi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال سبع الله سبحانه وتعالى وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ القرآن والسنة على سيما الله ومن يطع الله والرسول لا يوجد في قوات كتاب وسنة حتى كيف تي الله نبتل واحد فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم أسهاروا وتقول بمقول موالي أخاروا الله كوانيميش الياو من النبيين وتقول مع نبي والصديقين نما الصديق الصديق بدرجة عمل لكم بعد النبي يري أبو بكر الصديق كيف الصديق وهو حقيقية في درجة لا الصديقية بمنزلة لكيو تتكو السبري حيث مناجر إدلاني مريم أولا فيها وأمه صديقة نما مناجر عيسى صديقة كفكية في درجة لا الصديقية ويستغنى الكفر الكويت كم صديقية كان أكتوه صلى الله عليه وسلم نعم من سهيم كتب على ذلك لكن هي من درجة أمر لك يو يما درجة يوح وكتوى وفوم لو نبي ويبعد يوح ونبي كنا تقوات لأصدقية ويقال تمر وانشه اتكون نبي اتكون الصديقين والشهداء اتكون مشاهد ويوقف في سبيل الله ويهيد دليل الشهداء وكشيد الصديقين والصالحين كوين كالسواد وعمر ويما وفزاج ممكن نعم وحسن اولئك رفيقا لاصول اليوم حاو وأقوى من يومنا في كنزاك. لهذا معنى فما هو موجناه بس هو في موجة هو موجناه فما هو نام في بومي. ويا هاي لازم هو كذي في بوم هو مو بوجي في موجة لا. فما هو زي كذا بوم هو اللي بيجي سجدي. كما لبنجي الصالحين كما لبنجي الشهداء كما لبنجي النبيين كما لبنجي الرسل وهؤلاء المنعم عليهم نهار وليون يميش وليوياو المذكورون هنا وليتاج وحافة في آية تفصيلا فاستمروا وكفمنوا ليوا وكفمنوا وواس هم الذين أضافوا الصراط هم الذين أضاف الصراط إليهم في فاتحة الكتاب بقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم حاولوا وليونيمشوا إياه وليتاجوا خوف منوت آخا وما كنت وليونيمشوا منابين صديقين شهداء صالحين أرسل هم الذين حاولوا ولا ولا أقاو أضاف الصراط إليهم أليو وإجمع ذشيا جيا ومن جيا ياو في فاتحة الكتاب حتى سورة الفاتحة بقوله تعالى حتى قوليات الله الكتاب اهدنا الصراط المستقيم تنقلك التنجية لنيوكا صراط الذين أنعمت عليه جيا يا والو اليو وإن يشجوا ياو يو هاو غير المغضوب عليهم سيب جيه يا ولي وغذيب كيوى جوياو ولا الطالي ولا ولي وفقيا يسيب جيه يا يهودي ولا منصار يسيب جيه يا ولا مظهور وقول ولا وجب تعبد إبادة كبين قع يعني أقول إبادة أقول حاين دليل ويقول المغضوب عليهم ويجيه فانتا يهودي لكن فيها ويجيه وفواسهم يهود وفواسهم يهود يولي عمرو قاما wanafanya makosa ila hali wana elimu wala walimu wala waliokosea waliokosea hapa humusiwa wa Kristo manasara lakini pia huingia wale wote hata kama wako katika umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanaofanya ibada isizokuwa na maelekezo wala dalili hawa nao pia wanaingia kwa hiyo wafuasi wa manasara na wanaofuoni wao wafuasi wa Mayahudi ملوانا قال من انه وانا اسمع علماء من فصل من علمائنا وتقوى حيديك فكا ونوزوني ويك فكا حيديك فكا فنما شاك وكا فنما أوك وكا لريكا وكا وزديني فكا من الشاك فكي ويك وزيو إذا قدادي وكا نهيدو ففيهم شبه لليهود ونحنان وما يهود فكا يهود ولكوه كيبوز ديني الله فكا من الشاك ومن فصل من علمائنا watakao kufisidika na kuharibika katika wale watu wetu wa ibada. Sasa kwenye ibada ambayo haina dalili, wana mfanano wa manasara. Anasema Sheikh rahimahullah, wala a'zama ni'matin 'ala al-'abd, na wala hakuna neema kubwa mno kwa mja wa Allah, min hidayatihi ila hadha siratil mustaqim, kuliko neema ya yeye kuongozwa na Allah kunako njia hii iliyonyoka. Hakuna neema kubwa kama yeye kuwa Muislamu. Watadinihi as-subula al-mudilla, na kumwepusha na njia zilizo zinazopoteza. Hakuna neema kubwa kwa mja wa Allah kama yeye kuongozwa katika hii njia iliyonyoka na kuwekwa mbali na Allah na njia zinazopoteza watu. Hii ni neema kubwa, kuongozwa katika hii njia, maana yake kuwa Muislamu. Kuepushwa na njia za upotevu, maana yake kujaliwa wewe kuwa kwa sunna, unafuata sunna za Mtume SAW. Sababu anayepita kwenye njia zilizopotea ni mtu wa bid'a, aliyeacha mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akashikamana na mafunzo ya nafsi yake, mafunzo ya shekhe wake, mafunzo ya kundi lake ambayo yanakinzana na mafunzo ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hakuna neema kubwa kama hiyo mbili, kuongozwa katika sirati mustaqim, kuepushwa na bid'a. Ndio maana mmoja katika wema waliotangulia alikuwa akisema, la adri أي النعمتين علي أعظم، أن هداني الله للإسلام أو لم يجعلني حروريا. سيدوي نئبك السنعم فيه هزي فمضيم لكوبا منو نئبك السيدين الله في يوم قوت مين كيفان يقول الإسلام له أو لم يجعلني حروريا au kutolifanya mimi kuitakidi itikadi za makhawarij, ni hii au ni hii? Kutokumfanya aitakidi itikadi za kikhawarij, maana yake kumjalia kuwa ni katika ahli sunnati wal jamaa, ndio badala kumwongoza katika Uislamu, kumwongoza katika hijia, kumwongoza katika Uislamu. Hizi mbili zote ni neema. Ndio maana kuna mtatizo yule imam hajui ni hii au ni hii. Kama hajui, tunamwambia zote ni neema kuu. Wakad taraka an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ummatahu ala dhalik, na kwa hakika Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam amewaacha umma wake juu ya misingi hiyo, msingi ya uongofu katika njia. Kama qala sallallahu alayhi wa sallam, kama alivyosema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, taraktukum ala almahajjati albayda, nimekuacheni katika uwanja pana mweupe. Almahajja wanasema hiyo tariq alwasi, njia pana. Bayda nyeupe, lailuha usiku wake njia hiyo, kanahariha ni sawasawa na mchana wake. Mtume amefananisha vinavyotofautiana, usiku kwa kufananisha na mchana, ili hali tunafahamu kwamba usiku mweusi, mchana mweupe. Kwa hiyo anasema usiku wake ni kama mchana wake, kwa maana hakuna usiku hapo. Ukiwa usiku unafanana na mchana, kuna usiku? Hakuna usiku. Maana yake kweupe, uwanja huo niliokuacheni kweupe, hakuna kiza. La yazighu anha ba'di illa halik, hatapotea katika hiyo njia pana nyeupe yenye usiku kama mchana, zaidi ya aliyekuwa akitakia maangamivu. kupotea shaka mwenyewe. Kwa hivyo kila kitu katika dini ni kwa inna alhalala bayyin wa inna alharama bayyin, halali kwa wazi na haram kwa wazi, wa bainahuma umurun mutashabihat, baina ya halali na haram hapo katikati kuna mambo yanakatiza halali na haram, halali na haram baina yao. La ya'lamuhunna kathiru min an-nas, wengi katika watu hawayajui. Kwa hiyo kama wewe unajui hii halali na hii haram, sheria inakwambiaje? Faman istaqa shubuhat faqad istaqara ala dinihi wa ilmihi, atake ikakasa na kujiepusha na haya yanayotakisa akaachana nayo, ameikakasa dini yake na heshima yake. Na akakaingia kwenye mambo chaka, wadaa fi haram, ameingia kwenye haram. Kwa hiyo yale ambayo huyajui halali na haram, dini inakwambia acha na kuacha hakuna hasara, lakini kwenye kutenda waweza kaingia kwenye. Ndiyo maana tumekuacheni katika uwanja mpana mauti, hatopotea isipokuwa alijitikia mwenyewe makamimu katika nafsi yake. Anasema rahimahullah, suali la 116, ma zidu sunna, ni kipi kinyume cha sunna? Unasikia tu kuna sunna, kuna sunna, kuna sunna, kuna sunna, ni nini kinyume cha sunna? Sababu kama kuna sunna, basi kinyume chake kipo. Kama kuna mchana, basi kinyume chake kipo. Anasema jawab, widuha albidau lmuhdatha, kinyume chake ni uzushi uliozuliwa. Huyo elewe kwamba jambo la uzushi lipo. Wa huwa sharu ma lam ya'dam bihi Allah, na uzushi maana yake sharu ni kuweka katika sharia, kuweka kwenye sheria ma lam ya'dam bihi Allah, lile ambalo hakuliidhinisha Allah, ndio uzushi. Kwa hiyo uzushi huko, kwa kuwa yale ambayo Allah hajayaidhinisha kwenye sheria kuwekwa yapo. Wa hiya allati nabina ahizi, ndizo ambazo alaha an-nabii sallallahu alayhi wasallam amejikusudia kikutajo bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam bikaulihi, pale alikusema katika hadithi aliyopokea al-Imamu al-Bukhari na Muslimu kutoka kwa mama Aisha radhiyallahu anha, man ahdatha fi amrina hadha, yeyote atakayezusha katika dini yetu hii ya Kiislamu, ma laysa minhu, yale ambayo hayapo, fa huwa raddun, atarejeshewa. Kwa hiyo basi mtu anayesema haya kwa maana yapo, kayasema haya kukutahadharisha. Kwa hiyo wasalini na wale wanaotetea bila wakiwaleza wale wanaotetea wanaokonda mambo ya bidaa, kama nyinyi kila kitu kwa bidaa, bidaa, bidaa, bidaa, bidaa, bidaa nini bwana? Bidaa Kristo, bidaa Yahudi. Kama anasema hakutezusha kwenye dini ya hii Islam, yale ambayo hayapo kwenye dini hii, ambayo hayapo ni yale ambayo hakuja nayo. Ama aliyokuja nayo yamo, atakayezusha hayo ambayo hayamo, hasi yalika yeye atarudishiwa. Ya laiti ingelikuwa warudishiwa tu bidaa yako. Wewe utafanya bidaa hii kwenye dini, haya chukua bidaa yako, kisha tuipokee wala hakulipi. Ya laiti ingelikuwa mambo yanaishia hapo, lakini wataadhibiwa, wataadhibiwa. Dalili kwa kwamba wataadhibiwa, Allah amesema kwenye Qur'an, falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim, wakae chonjo watahadhari wale ambao wanaharibu amri zake. Je, kwenye amri hii inarejea kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ndivyo aya la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Hal ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwata falyahdhar alladhina yukhalifuna 'an amrihi wa tahadharu wa la'amaw wa nahari amri baqi Muhammadin an tusibahu fitna wasije wakapatwa na fitna au yusibahum adhabun alim au wakapatwa na adhabu kali. Maana yake kubwa watakaekhalifu bwana mtume katika dini watakwenda kuadhibiwa adhabu kali. Kwa hiyo utarudishiwa na adhabu utaadhibiwa. Kwa nini utaadhibiwa? Kwa kumkhalifu uliambiwa na Allah wa lau dini kalikuwa hakuna haja ya kutuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi kila mmoja alikuwa na ruhusa. Lakini mpaka kalikuwa yeye, basi watu wote wanatakiwa wachukue mwenendo wake. Na ndio maana kwa sababu wake yeye ni hoja ya Allah kwa waja wake. Siku ya Kiyama atauliza, alam yaatikum nadhir, haja kujieni kuonyaji? Tasema hivyo siku ya Kiyama. Manake huyu ni dalili. Siku ya Kiyama atauliza watu, madha ajabtumul mursalin, vipi muliwajibu mitume, muliitikaje wito? Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, na qawli yake bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam alikusema, alaykum bi sunnati, wajibu wenu kushikamana na mwenendo wangu. Na hii mistarini inawaradhi watu wanaosema sunna sunna tukakufuata, kama sio lazima kilugha mtume asingesema alaykum, kwa sababu alaykum wanasema walipatua lugha ni ismu fi'li amri. Ismu fi'li amri maana yake ilzamu, lakini yaneni kilazima na mwenendo wangu. Kwa hiyo kama kufuata mwenendo wa mtume si lazima, mtume ni mwarabu alayhi salatu wassalam, asingesema haya. Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyina min ba'di, wajibu wenu kushikamana na mwenendo wangu na mwenendo wa mahalifu wangu waongofu watakaokuja baada yangu ambao ni wanne katika khilafa ya Rashida. Tawassaku biha, shikamaneni nao mwenendo huo. Waafu alaiha binawajili, na uumeni ung'ateni kwa meno yenu ya magezo. Mtume anajua kuna meno ya mbele, kuna rubaia, kuna thanaya na kuna nawaji, na kataja meno ya magezo, meno yenye nguvu, akiwa na maana tushike sunna kwa nguvu zote. Waiyakum muhdathati umur, na kutahadharisheni na mambo ya kuzua. Fa inna kulla muhdathatin dalalah, kwani hakika kila lililozuiwa ambalo haliko katika dini ni upotevu, hata kama aliyefanya ana nia nzuri. Ndio maana yake. Wa ashara sallallahu alayhi wa sallam ila wuquha biqawli, na mtume sallallahu alayhi wa sallam aliashiria kwamba upotevu utakuja kutokea katika kauli yake alikusema katika hadithi aliyotaja al-Imam Tirmidhi na al-Imam al-Hakim, kadhalika ametaja al-Imam Ibnaja kutoka kwa Anas bin Malik. Anasema sallallahu alayhi wasallam, wa tatafariqu ummati, na utakuja kutofautiana umma wangu huu, ala 73 firqa, katika makundi 73, kulluha fi an-nar, makundi yote yataingia motoni katika umma huu wa Muhammad. Waislamu wanaosali kuelekea kibla, illa wahida, isipokuwa kundi moja katika hao. Makundi 73 yatakuja kupatikana katika umma huu ya wanaosali kuelekea kibla, yote yataingia motoni isipokuwa kundi moja. Masahaba walimuuliza ni lipi hilo, waayadaha, na akaliainisha biqaulihi, kwa kauli yake bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alikusema, هم حاروا من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إلوك الموجة إتكال نزولك نعذاب كتما قولة الزكاة نوال أفاو وافو جويا مثل يهايا مليون يومين له نما صحبه وانه حاو ديو أفاو نزولك لكن وافو أفاو خالي وافو أفاو كوينة كيومة نما صحبه وانه صحبه وانه سابين نبيك وضيك يا وافي كوش كان فكل هيري أفالو لتيلاها سوى نعليك وفو أفتومي نما صحابة للمين mbona makundi ya Waislamu leo yamekuwa dukuki, mbona yamekuwa dengi, na kila kundi la jiona liko kwenye usawa na jengine litakali usawa, ili ulijue hiyo kundi yajue yale yaliyokuwa nayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, ambao makundi mambo manne ambao aliyataja leo. Wakad barahu Allahu ta'ala min ahli bid'ah, pamoja kwamba watakuja kutokea watu wanafanya bidaa, wanaasusha kwenye dini yake, Allah ameshamtakasa mtume wake kutokamana na hao watakokuja kuharibu makosa. Ameshamtakasa kwamba wewe Muhammad wala huhusiani na wao, usiingiwe na simanzi, wewe huhusiki na hao watakoharibu makosa. Pale aliposema Allah tabaraka wa taala katika surati Al-An'am آية يقول فقدسة أنسمع إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. حقيقة يا بني أمراو فرقوا دينهم ومن فرق نيشا دينياو وكاليسا فرقانو كن ديني wakatofautiana kwenye dini. Huyu asema nafaa, yule asema haifai, yule akajana lake ambalo limewafarakisha watu na yule akaanzisha lake, ule kule kuanzisha kwake lake akawafarakisha watu. Kila aliyekuja na bidaa amefarakisha watu, sababu watu wabaki katika msingi wa aliyokuja nayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio asili ya Waislamu wote. Kwa hiyo yule ambaye atachoka katika misingi hii amefarakanisha watu. Kwa hiyo wale ambao wataleta mfarakano huu kwenye dini, wakanu shia, wakawa makundi makundi, hawajakusanyika kwenye dini, kuna kundi lile na mambo yake, lasta minhum bi shay, wewe Muhammad uhusiki na wao kwa chochote, na wana wao hawahusiki na wewe kwa chochote. Kiongozi wa wafasiri katika maimamu wetu wakuu Alimamu Tabari, Alimamu Tabari, huyu ndio imamu al-Mufassiri, anasema walaisu minka, na wao hawahusiki chochote na wewe, hum ahlul bida, wao ni wazushi, wa ahlul shubuhat, watu wa shubuha, wa ahlul dalala, watu wa kutevu katika umma huu wa Muhammad. Kwa hiyo hawa hawahusiki inama amruhu ila Allah, hakika si vinginevyo jambo lao hao watalikuta kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kamtakasa mtume wake na watu wa bidaa.